4,49 za 750 ml. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 31 lipca, czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak, zapraszam. Trzeci w ostatnich miesiącach przypadek molestowania w szpitalu psychiatrycznym w Gdańsku. Od jesieni rolnikom łatwiej będzie dostać kredyt inwestycyjny i obrotowy, ale na początek Senat i debata nad rządową ustawą wprowadzającą 500+ dla niepełnosprawnych. Senat debatuje nad rządową ustawą wprowadzającą 500+ dla niepełnosprawnych. Przewiduje ona wypłatę dodatku osobom pełnoletnim, które mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Szereg poprawek do projektu zgłosili senatorowie Prawa i Sprawiedliwości i opozycji. O szczegółach Michał Fabisiak. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości zaproponowali m.in., aby łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie mogła przekroczyć 1600 zł. Do tego wprowadzono tak zwaną zasadę złotówka za złotówkę, mówi senator PiSu Bogusława Orzechowska. Ktoś miał dochód 1102 zł. Nie łapał się w tym pierwszym progu. Według tych poprawek będzie się łapał, tylko zamiast 500 zł dostanie 498. Inna poprawka senatorów PiSu przewiduje, że do progu 1600 zł nie będzie wliczana renta rodzinna. Senatorowie Platformy Obywatelskiej proponują natomiast, aby świadczenie było powszechne i dlatego będą domagać się usunięcia z ustawy progu dochodowego, mówi Mieczysław Augustyn z PO. Dostają świadczenie na końcu i jeszcze z kryterium dochodowym. Ja uważam to za bardzo niedobry pomysł. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Kolejny przypadek molestowania seksualnego nastolatki w szpitalu psychiatrycznym w Gdańsku. To trzecie podobne zdarzenie w ciągu ostatnich 3 miesięcy, mówi Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Sprawcą doprowadzenia małoletniej do podejrzanej czynności seksualnej, bo tak to zostało określone, miał być pełnoletni pacjent przebywający na oddziale młodzieżowo-dziecięcym. W tej chwili czekamy na przesłuchanie pokrzywdzonego celem ustalenia okoliczności tego zdarzenia. To jest postępowanie na wstępnej fazie. Prokuratura bada też, czy nadzór nad pacjentami szpitala jest prawidłowy. W tej chwili, tak mi przekazał prokurator, w jednej z tych spraw został wyodrębniony materiał do odrębnego postępowania właśnie, który miał tylko i wyłącznie skupić się na kwestiach dotyczących ewentualnych nieprawidłowości po stronie szpitala. Wcześniej miały miejsce 2 podobne przypadki. 37-latek miał molestować 2 13-latki, a przedtem 25-latek miał zgwałcić 15-latkę. Obaj podejrzani są w areszcie. Jedna z podobnych spraw z ubiegłego roku toczy się przed gdańskim sądem. Na 3 miesiące trafił do aresztu 35-letni Michał N., agresywny kierowca czarnego Porsche, który w ubiegłym tygodniu zaatakował kobietę na przejściu dla pieszych w Lesznie. Śledczy ujawnili, że wobec mężczyzny toczy się też inne postępowanie dotyczące usiłowania wymuszenia rozbójniczego. Miał on żądać 100 tysięcy złotych, grożąc zamachem na życie lub mienie. Od jesieni rolnikom łatwiej będzie dostać kredyt inwestycyjny i obrotowy, zapowiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Na antenie Polskiego Radia 24 szef resortu rolnictwa podkreślał, że wszystko dzięki nowemu instrumentowi, Funduszowi Gwarancji Rolnych. Na ten program gwarancji rolnych przeznaczamy 50 milionów euro, to jest tam ponad 200 milionów złotych, ale efekt mnożnikowy jest taki, że poprzez gwarancję tymi 200 milionami można wygenerować korzystne kredyty dla rolników w wysokości ponad 1 100 000 000 zł. Jan Krzysztof Ardanowski zaznaczył, że Fundusz Gwarancji Rolnych będą obsługiwały polskie banki. A Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomią nowe połączenie z Budapesztu. Od 22 września samoloty polskiego przewoźnika połączą stolicę Węgier z Seulem. LOT będzie obsługiwał też kilka połączeń europejskich, mówi prezes LOT-u Rafał Milczarski. 70 tysięcy pasażerów rocznie, to jest bardzo atrakcyjna wielkość. Dwa ważne kraje, które są mocno ze sobą połączone też więzami ekonomicznymi. Koreańczycy to jest bardzo naprawdę sympatyczny i porządny naród, który lubi odwiedzać środkową Europę. Samoloty LOT-u będą latać do stolicy Korei Południowej 3 razy w tygodniu. Z kolei od 30 marca przyszłego roku polski przewoźnik rozpocznie regularne rejsy z Budapesztu do Sofii, Belgradu, Stuttgartu, Bukaresztu i Brukseli. Jednocześnie przewoźnik zapowiedział zawieszenie na sezon zimowy połączeń z Budapesztu do Chicago w Stanach Zjednoczonych. Prezes LOT-u tłumaczy to względami ekonomicznymi. Chicago się charakteryzuje większą sezonowością i dlatego zdecydowaliśmy się Chicago na zimę nie kontynuować, dlatego że byłoby to ekonomicznie nieuzasadnione i bezsensowne. Co nie oznacza, że w przyszłości, kiedy zbudujemy tutaj hub, nie wrócimy do całorocznego połączenia na Chicago. A Budapeszt jest drugim po Warszawie najważniejszym lotniskiem dla PLL LOT. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmury, zwłaszcza na południu, więcej słońca w centrum i na północy. Termometry pokazują od 19 stopni w Zakopanem i Gdańsku do 23 w Toruniu i 24 w Warszawie i Opolu. Nocą głównie na południu i zachodzie przelotne opady deszczu, na krańcach południowych burze. Jutro w pogodzie niewiele się zmieni, na termometrach przeważnie od 21 do 25 stopni, miejscami przelotnie popada. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ponownie witam prawdziwych kibiców niskich cen. Proszę Państwa, jutro już nic nie będzie takie samo, bo to właśnie dziś jest ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max, aby przeciwdziałać rozwojowi żylaków. W różnych stadiach żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Mała kawa lub duża kawa. Aromatyczny zapach. I aksamitny smak. Najlepsza mieszanka ziaren oraz unikalna receptura. Na dobrą drogę i przyjemny powrót. W Cafe Punkt na stacji Lotos. Naj z każdej strony. Najlepsza kawa w Cafe Punkt na stacji Lotos. Teraz w nowych pojemnościach 440 i 220 ml. Lotos. Naj nie bierze się znikąd. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sekcja rytmiczna. 7 minut po godzinie 15. Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska. Dzień dobry. Walking along next to the red light. Trying to find the right time. Walking along. Red line, trying to find the right time. Let me eat all these lies up. Let me hide them. Let me eat all these lies up. Let me hide them. Okay, walking along next to the red line, trying to find the right time. Yeah. Walking alone, I'm in the red light, yeah. Tryna find the right time, yeah. Rah, rah, when it take rise up. Let me out, then let me out, yeah. I'ma check twice before you die, yeah. Let me out, then let me out, then. Rah, rah, when it take rise up. Let me out, then let me out. I'ma check twice before you die, yeah. Let me out, then let me out, yeah. I don't want the truth, cause the lie never felt so good, babe. Been a while away. Been so long, keeping on making the same old mistakes. If you give me that look, do you wish it's ever come true? Well, been a while. Okay, walking along next to the red line, trying to find the right time, yeah. Walking alone, I'm in the red line, yeah. Trying to find the right time, yeah. Rah, rah, when it take rise up. Let me out, then let me out, then. I'ma check twice before you die, yeah. Let me out, then let me out. When I take rise up, let me out, then let me out. I'ma check twice before you die, yeah. Let me out, then let me out. How the fuck we get in my mind? Get out, you bitch. Started with just a fuck. How you still in my life? In my life, you bitch. Normally they couldn't keep up, but you're still by my side. Back, you bitch. Maybe in the middle of the night, you're gonna take my life. You're gonna take my life. You told me I like it when you're by my side. Give me that knife. Put it in my heart for me, baby. Just wait for the night. I like it when you twizzle inside. Give me that knife. Put it in my heart for me, baby. Just wait for the night. I said, baby, your kind of love too crazy. I said, baby, the demons in you don't faze me. So we can fight all night, we can fight all night. I hate you, you can't get in my mind. I do not switch sides, yeah. Hey, comes with being a man anywhere. I walk in and all their eyes, I can feel it. Don't talk cause of them, I'm fair. Like when you twist it inside. Put it in my heart for me, baby. Just wait for the night. I like it when you twist it inside. Put it in my heart for me, baby. Just wait for the night. I say, baby, your kind of love too crazy. I said, baby, the demons in you don't faze me. Idealnie się wpasowały te koncertowe brawa, bo Oktawian, który rozpoczął dzisiejszą sekcję rytmiczną, to jeden z artystów, których będzie można usłyszeć na żywo na tegorocznym OFF festiwalu, do którego przygotowania trwają teraz pewnie pełną parą. Spośród tego bogatego i jakże ciekawego line-upu jest to koncert, który może nie będzie w pierwszej kolejności wybrany przez Państwa, ale jeśli będziecie mieli Państwo czas akurat w niedzielę, żeby zobaczyć Oktawiana w tych godzinach popołudniowych, to ja ze swojej strony sekcyjnej jak najbardziej ten koncert polecam. Można się oczywiście ze mną kontaktować mailowo marta.malinowska@polskieradio.pl. Będą dzisiaj nowości i zaczniemy od albumu Baltry. Your head, 원해 그럴 순 없어. nogi, nogi czy mitka, na nam mości deka, jutro parę gąsko, ma na domne mosty matyka, oto kiena. Ja nie ma ciuchanciego, są nonym tylko ja. I wszystkie z cieka mogą istotci i nie na ja. Kiecza na nol. Nie ma. Tak ci naga, tak ci naga, tak ci naga. Tak ci naga, tak ci naga, tak ci naga. Tak ci naga, tak ci naga, tak ci naga. Tak ci naga, tak ci naga. kolaboracja między nowojorskim producentem Baltrą, a producentką i wokalistką z Korei Park Hee, Jin Head of Time. To jeden z utworów, które znalazły się na długiej i rozbudowanej płycie Baltry, producenta związanego przede wszystkim ze sceną klubową, ale wielu z pośród takich twórców dochodzi w pewnym momencie do miejsca, kiedy decyduje się na nagranie długo grającej płyty. I dobrze jest wtedy, kiedy ten koncept jest spójny i rzeczywiście słucha się jej jako określonej całości. Natomiast w przypadku Baltry raczej mamy do czynienia z takimi elementami rozproszonymi, pokazującymi nam inspirację tego twórcy, ale niekoniecznie ubranymi w jakiś jeden kształt. Dosyć długa jest ta płyta. Trochę bardziej przypomina jednak playlistę klubową niż takie konkretne wydawnictwo. Dużo odniesień oczywiście do brytyjskiej sceny, którą Baltra bez wątpienia się inspiruje, ale jednak przedstawia ją w swój amerykański sposób. To teraz artysta, który wypłynął z nigeryjskiej sceny, tam cieszy się ogromną popularnością, do tej pory w tym zachodnim świecie raczej kojarzony jako gość w utworach, ale ma też potężną rzecz do przedstawienia, bo to album zatytułowany African Giant. This beat ain't normal. Let me call you no dancer. I say we can call you some more. Yeah, you leave me no choice, so very soon I'll go up here for your dumb mark. And you had that tight dress on when I saw you last night at the club. Even though I had my dark shades on, I was looking at you all night long. I'm in the middle of the street. How did I ever let you leave? Oh no, why did I drink this Hennessy? And I don't know what come over me. And I just wanna make me come body. Don't want to lose you to nobody, no. My body no go free. And I don't know what come over you. As you see me, so I know about you. I swear to God, you can come back too. Oh, you can come back too. Cause something I've been watching, I might just drunk or something. When I'm in love, in love, in love, in love, in love, like a monkey, a junkie for your loving. I must be high or something. Whenever it doesn't really matter, because I'm in the middle of the street. How did I ever let you leave? Oh no, why did I drink this Hennessy? And I don't know what come over me. And I just wanna make me come body. Don't want to lose you to nobody, no. My body no go free. And I don't know what come over you. As you see me, so I know about you. I swear to God, you can come out to. You can come out to. I feel if I did not believe that. I can't take this kind of storm. I can't take my slides anymore. What's trying for me? Playing with you. Maybe you're giant, but maybe I'm too. Maybe you're a sufferer, a soldier, killer of your own heart. If you treat me kinda, kept me close, but will we still part? Isn't easy with me. Drink it just to loosen myself up from what I can and shouldn't be. But now I'm in the middle of the street. How did I ever let you leave? I don't know. Why did I drink this Hennessy? Yeah. And I don't know what come over me. And I just wanna make me come body. Don't want to lose you to nobody, no. My body no go free. And I don't know what come over you. As you see me, so I know about you. I swear to God, you can come back too. Oh, you can come back too. Charge my energy, I no get time for no enemy. Don't repay for me. person ever see. I'm on nothing with person ever see. Forget it, I say bashi. Money soon expected. Check out what body I jump. I take out to the person. Check, check, check, check, check, check. I mean the answer, then yes sir. Then I mean the answer, yes sir. Respect is reciprocal. Even though you not know say I'm special. Anybody, we no want to search it. Anybody, we no take care of body. I can't sort it, I can't sort it. Go back to belly, belly, I can't sort it. You want your bed, you never walk. Should not because myself, I never talk. I look you, they laugh, you go. I know say the time go come, mama. I know say the time go come. When you no go fit the line, oh mama. Oh mama, life not on Python. Whether you like or not, go back in. Jammy, you best get it, go pass. So yeah, keep me jack on bow. Anybody, we no want to search it. Anybody, we no the carry body. I can't sort it, yeah. Can we buy the agent? I take out to the person. Check, check, check, check, check, check. I mean the answer, then yes sir. Then I mean the answer, yes sir. Respect is reciprocal. Even though you now know say I'm special. Anybody, we no want to search it. Anybody, we no the carry body. Nah, I can't sort it, ah, nah, I can't sort it. To bata vele vele na kasanti. Dwa utwory z najnowszego, siódmego już właściwie wydawnictwa Burna Boya, ale po raz pierwszy tak mocno stąpającego również po zachodniej ziemi, African Giant. Georgie Smith można było usłyszeć w pierwszym nagraniu, to jego bezpośrednie połączenie ze sceną brytyjską, dzięki której ja właściwie Burna Boya usłyszałam po raz pierwszy. To działo się na wydawnictwie Jay Hassa, Common Sense, ale na tym albumie można też usłyszeć Kadię Bond i dużo inspiracji tym, co pozostawił po sobie w spadku Fela Kuti, do którego Burna Boy bezpośrednio się odwołuje, nie będąc jednak obojętnym na to, jak brzmi muzyka popularna w tych czasach współczesnych. Czasy współczesne są też nie lada wyzwaniem dla Chance the Rappera, który przecież obecny jest na scenie już prawie dekadę, ale dopiero teraz zdecydował się na wydanie swojego oficjalnego debiutu. The Big Day, tak zatytułowany jest ten album. Side chicks can't dance like this. Side niggas can't dance like this. No, no, no, no, no, no. Side niggas can't step like this. Side niggas can't stand like this. Yeah, yeah. You know what time it is. Yeah, yeah, yeah. What you know about this? This before your time. I used to two-step in the 019. I always been fine, this is not new wine. I just happen to find a way to live my whole life in my prime. Side niggas don't look this good. Can't cook this good. Can't go feed this good. Can't get right. You send him to the store and forget that he left. You send me to the store, I come back with a chef. I come back out of breath. While your side nigga sitting at the club with a booty on his chin like a clef. I don't ever want two, that's the same as the next. I made the three more famous and stuff. No cap, that's a roundhouse kick to a Jameson's neck. I got a Jada Pinkett keeping sure my shame is in check. Cross-legged in the dojo, my master mentor. Side chicks can't take out Splinter. Side chicks make they Kool-Aid with Splenda. Side chicks can't come to Auntie Linda's house. They gon' send her off, they gon' send her out to buy more things that they hid in the couch. Don't you know this side niggas can't cop no Tesla. Pull up in a ring like wrestlers. Pop out at the soccer game with the VVS's and a bunch of snacks. Model X Falcon backseat doing jumping jacks. 21-9, I wanted one of a kind. 2020, I'ma be ahead of my time. 20,000 leagues, the biggest fish in the pond. But if you never go fishing, it's something you never find. We can be eternal. I know some shawties that are blasphemy, over blasphemy, and throw that ass for me, so molasses-y. Slow motion, so I had to see. Before you start, fill my glass, wipe my glasses. I love a passion, ooh, I drank a passion fruit. I'm running through your organs like when I pass the hoop. I wanna pass the ball, I don't pass the ball. I'm Kobe, baby, I ate it up. I ate all month, you looking like a plate of lunch. Almost fell in love, I had my mahogany soul. Tourmaline on, she can feel it in the stones. Now she giving me ultimatums. I told her I hate tomatoes. Some chances I gotta take on. I can't see for the life of me. Why are they like me when I got white feet? Side chicks can't do flat twists. Bet a dollar you can buy me a brisk. Side chicks can't cook no grits. Grits, nigga. We can be eternal. Eternal. Side chicks can't dance like this. Side niggas can't dance like this. No. Side niggas can't step like this. Side niggas can't step like this. Yeah. Oh yeah. Eternal, czyli częsty raper w utworze, który poświęcony jest po prostu miłości, małżeństwu, nawet na dobrą sprawę, które właściwie w dużej mierze stało się motywem przewodnim debiutanckiej płyty częstego rapera The Big Day. To jest taki artysta, który jeśli nagrywa dla kogoś płyty, to chyba przede wszystkim dla siebie. Okrzyknięto go zresztą najbardziej niezależnym raperem w tym mainstreamowym świecie, bo doskonale czuje się w towarzystwie takich postaci jak Beyoncé czy Shawn Mendes, ale jednocześnie nie ucieka od swoich chicagowskich korzeni. I ta płyta jest dosyć różnorodna, momentami zbyt taka przewidywalna, ale Chance the Rappera słucha się przede wszystkim dla jego tekstów i łatwości składania dobrych historii. Kolejna artystka to nasz towar lokalny, który wyeksportował jakiś czas temu do Londynu, czyli Chloe Martini. Wydała w piątek swoją najnowszą epkę, a na niej znalazł się między innymi taki utwór w 100% oddany stylistyce New Jack Swing, All or Nothing. If you want for me. If you ain't about it, then it's time to leave. I want love, yes or no. If you want the latter, then it's time to go. I want love, what do you say? Boy, it's all or nothing at the end of the day. If my body's all you Chloe Martini, czyli Anna Żmijewska, pochodząca z Ciechanowa. Mam nadzieję, że Ania nie obrazi się o to, że wcześniej tak przedmiotowo określiłam ją towarem eksportowym, ale trzeba przyznać, że od kilku ładnych lat bardzo dobrze radzi sobie właśnie na tej londyńskiej scenie, nawiązując wszelkie współprace, jakie tylko przychodzą jej do głowy i co też bardzo ważne, szlifując swój styl inspirowany szerokim i bardzo rozległym pojęciem, jakimi właściwie są i pop, i hip-hop, i R&B, które tutaj w sekcji rytmicznej też ze sobą cały czas się przenikają. Ja miałam okazję rozmawiać z Anią chyba 4 lata temu, kiedy to szykowała się właśnie do wyjazdu i opowiadała o wielu przeszkodach, przede wszystkim takich formalno-materialnych, które się z tym wiążą, ale dobrze też słyszeć, że dzisiaj jest w zupełnie innym miejscu i coraz bardziej pracuje nad tym, żeby mieć właśnie to międzynarodowe brzmienie jako swój znak rozpoznawczy jako Chloe Martini. Będziemy pewnie wracać do tego materiału Daydream EP, tak on jest zatytułowany, ale właściwie przy okazji słuchania tych produkcji od Chloe Martini zdałam sobie sprawę, że nie mieliśmy jeszcze okazji zagrać w sekcji rytmicznej jednego z moich ulubionych albumów pierwszej dekady XXI wieku. To jest Amelie, wydawnictwo zatytułowane Touch i utwór pod tytułem Like It Used To Be. Amery i Like It Used To Be z jej albumu Touch, drugiego studyjnego wydawnictwa. Dla fanów muzyki R&B pewnie jest to jeden z pewników na półce z płytami, natomiast wszyscy ci, którzy nie mieli okazji posłuchać tej płyty w całości, koniecznie powinni nadrobić się zaległości, bo raczej nie jest to wydawnictwo, które wymienia się jednym tchem, jeśli chodzi o te najlepsze, najbardziej dopracowane produkcje muzyki współczesnej XXI wieku, ale tam naprawdę jest absolutnie dużo smaczków. Pewnie singiel One Thing już pozwala skojarzyć, co też może dziać się na tym albumie Amery. Z racji tego, że w sekcji rytmicznej nie stronię też od brzmień bitowych, nie mogę nie oddać hołdu tej postaci, jaką jest Raz G, którego niestety pożegnaliśmy 2 dni temu. Jeden z czołowych pionierów sceny bitowej, jeden z najbardziej inspirujących artystów z Los Angeles, pożegnał się z nami właśnie 2 dni temu. Wracamy zatem do jego wydawnictwa z 2013 roku, Back on the Planet. Raz G and the African Space Program podróżuje gdzieś pewnie teraz w kosmicznych przestrzeniach, które przez wiele lat dostarczał nam na naszej planecie. To jeszcze jedno nagranie z kategorii afrofuturystycznej, tym razem od Janelle Monáe. Dreamers need each other. Nothing less forever, and I told you everything you need to know that's not true. Lying to myself because it hurts you. Waiting for the simple taste to come through. I've been known to hide within my own walls. Jewelry in my eyes so that I don't fall. Up to higher prices and escape with all my eyes intact, but who am I to kid? Pound of flesh and yeah, I'm still kicking. So the present just for my own stupid. It's because the past and future scare me. Riding up to Venice with a nosebleed. I stood before the waves and prayed to be clean. But daddy in my mind, my gold turned green. This is everything you ever wanted. Crying for the ones I lost in 18. I keep 3-0-1 for unhappy. Nothing ever makes you get busted. 33 and still can stop thinking. Fatalism, I keep on spinning. Shower my beliefs with ice melting. Losing touch of everything I know. Praying for my heart to turn to stone. Then I turn around, my book is gold. I see for my reason, my touch is cold. Losing touch of everything I know. Praying for my heart to turn to stone. Then I turn around, my book is gold. I see for my reason, my touch is cold. Don't be acting dumb, cookies gonna crumble. Wiping up the crumbs, I do this shit casual. Happens all the time, plus I'm dark and handsome. Shit broken by design, it's a tantrum. Losing touch of everything I know. Praying for my heart to turn to stone. Then I turn around, my book is gold. I still love my wrist, my touch is cold. Blood Orange, Dark and Handsome to kolejne nagranie, które pojawiło się w dzisiejszej sekcji rytmicznej. Angel's Pulse to mixtape, o którym wspominałam parę tygodni temu przy okazji jego wydania. Rzecz luźna i nawiązująca do tej tradycji nagrywania na kasety skrawków różnych dźwięków, które muszę przyznać zaczynają przodować w porównaniu do opracowanych koncept albumów, które ukazują się ostatnimi czasy. Tu jest lekkość, jest swoboda i jakieś takie poczucie niezobowiązującego podejścia do muzyki, które w ostatecznym rozrachunku chyba wygrywa. To prawie wszystko w dzisiejszej sekcji. Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Chance the Rapper nas pożegna jeszcze raz z albumu The Big Day. Ponownie o miłości do jego małżonki, ale też w ogóle o pięknie tego uczucia. I got you always and forever. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. I got you, you got me. I don't care what people might say. I know, you know. Something to say, like the day after the big day. It's supposed to be super bad, like we won't stay. It's supposed to be super scary, like we don't pray. We treat the bad advice like bad breath. Either give a compliment, a couple minutes, depend what we have left. Find the good news in a bad press. Tell them break a leg like an actress, hit with a jazz step. 1-9 love, that's forever to never stop. 1-9 love, that's

oraz ćwiartka kurczaka marki Rzeźnik aż 50% taniej. W super cenie. Tylko 2,95 za kilogram. Aplikacja Lidl Plus. To się po prostu opłaca. Lidl. Więcej na radość z życia. Sprawdzone wakacje? Tylko z Volvo. Skorzystaj z oferty serwisowej za jedyne 99 zł. Podczas przeglądu sprawdzimy 15 kluczowych punktów przed podróżą w Twoim Volvo. Zapraszamy do salonów Volvo. Żegnamy reklamy.